elementów, które są na tym stropie. Pod zawaloną kamienicą mogą być 3 osoby. Rodzice niepełnosprawnych dzieci walczą o pieniądze od państwa w razie śmierci potomka. Gdyby mojemu synowi coś się stało, zostaje bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Dziś znów protestowali w stolicy. Aresztowany policjant z ochrony pałacu Buckingham miał amunicję, choć nie miał do niej prawa. Strażacy wciąż szukają 3-osobowej rodziny pod gruzami zawalonej kamienicy w Katowicach. Pomaga im w tym ciężki sprzęt, informuje Jeremi Szczygłowski ze Śląskiej Straży Pożarnej. To jest ciężki sprzęt, który umożliwi nam zdejmowanie tych elementów, które są na tym stropie. No i to jest przede wszystkim też kwestia bezpieczeństwa. No, nie da się tego ręcznie zrobić, to są za duże elementy, to są całe belki stropowe, które trzeba będzie po prostu stamtąd zdjąć na ziemię i tak po kawałeczku to rozbierać. Gaz w budynku eksplodował o 5 rano. Rannych zostało 5 osób. Najciężej ranny trafił do siemianowickiej oparzeniówki. 15 lokatorów kamienicy ewakuowano. Jak zapewnia prezydent Katowic Piotr Uszok, wszyscy zostali objęci opieką. Są przedstawione im do dyspozycji lokale mieszkalne. Udzielona pomoc w wysokości, o której mówiłem, 5 tysięcy. 1000 zł na te najbardziej potrzebne rzeczy zostały wypłacone. Oczywiście są te osoby objęte opieką psychologiczną. Obecnie zamieszkują ośrodek Caritasu. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będą przeprowadzone do wybranych przez nich lokali mieszkalnych. Akcję ratunkową na miejscu katastrofy wciąż prowadzi 150 strażaków. Rodzice niepełnosprawnych dzieci znów protestowali w stolicy. Skarżyli się, że od ich ostatniego protestu nic się nie zmieniło. Ich zdaniem rozmowy przy okrągłym stole nie doprowadziły do realizacji żadnego z żądań. Tych postulatów jest 13. Jeden z najważniejszych to finansowe zabezpieczenie rodziców po śmierci niepełnosprawnego dziecka, mówiła jedna z protestujących matek, która, jak sama mówi, opiekuje się synem 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Gdyby mojemu synowi coś się stało, zostaje po prostu bez jakiegokolwiek zabezpieczenia, więc to jest po prostu koszmar. Państwo powinno jak najszybciej rozwiązać ten problem, bo to, co robi, to zrzucanie odpowiedzialności na innych, mówią rodzice. Po tylu latach jakby odciążania państwa, robienia wielu rzeczy za państwo, no to temu rodzicowi jednak jakby należy się jakieś wsparcie. Szukamy rozwiązania tego problemu, powiedziała dziennikarzom wiceminister Elżbieta Seredyn. Na razie jednak skupiamy się na aktywizacji zawodowej rodziców, którzy stracili niepełnosprawne dziecko. Dziś mówimy o wsparciu rodzica, tak, żeby mógł wrócić spokojnie do pracy. Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn mówi, że na wypracowanie konkretnych rozwiązań potrzeba jeszcze czasu. Rodzice tymczasem zapowiadają kolejne protesty, między innymi w Brukseli. Wcześniej jednak chcą spotkać się z premier Ewą Kopacz. Monika Gosławska, Polskie Radio. Wiosną grupa rodziców dzieci niepełnosprawnych przez kilka tygodni okupowała budynek Sejmu. Wywalczyła wówczas podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego. Na wschodzie Polski będzie więcej wojsk. Zostaną też zmodernizowane, zapowiedział w Siedlcach Tomasz Siemoniak. Wicepremier i minister obrony wyjaśnił, że przewiduje to plan wzmocnienia bezpieczeństwa kraju, nad którym trwają prace w resorcie. Chcemy zwiększyć ukompletowanie jednostek w Polsce Wschodniej. Ja mam w planie za kilka dni wizytę w Chełmie, wizytę w Suwałkach. Jeżeli się będzie zwiększało ukompletowanie i będą inwestycje i przewidujemy od roku 2016 nowy sprzęt tutaj, no to oznacza naturalny rozwój. Minister obrony odwiedził w Siedlcach jednostkę, przed którą jeszcze kilka lat temu widniała groźba likwidacji. Policjant z ochrony pałacu Buckingham aresztowany. W jego szafce na terenie królewskiej rezydencji znaleziono amunicję, poinformowała brytyjska policja. Aresztowany funkcjonariusz jest przesłuchiwany pod zarzutem popełnienia przestępstwa urzędowego i bezprawnego posiadania amunicji. Został zawieszony w wykonywaniu obowiązków służbowych. Funkcjonariusz należał do oddziału, który zajmuje się ochroną dworu królewskiego, ale nie odpowiadał za ochronę żadnego z członków rodziny królewskiej. Nie wpłacił 16 milionów euro kaucji, Sąd Najwyższy zajmie jego majątek. Chodzi o byłego prezesa Kasy Madryt. Pieniądze mają być zabezpieczeniem w trwającym dochodzeniu w sprawie tzw. lewych kart kredytowych. Kiedy Miguel Blesa kierował kasą, dyrektorzy i rada nadzorcza mieli karty, za które nie zwracali pieniędzy i nie płacili podatków. W sumie wydali 15 milionów euro. Termin wpłacenia pieniędzy minął wczoraj. Jutro Miguel Blesa musi przedstawić sądowi listę swoich dóbr i na jej podstawie sąd zdecyduje o ich zajęciu. Wiadomo, że były bankier jest właścicielem luksusowej willi w eleganckiej dzielnicy Madrytu. Posiada też 2 domy i podobno kilka milionów euro w akcjach i papierach wartościowych. Jednak jak obliczono, wszystko to nie jest warte 16 milionów. Kaucję wynoszącą 3 miliony euro wpłacił zaś Rodrigo Rato. Były wicepremier, minister finansów i szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego zajął miejsce Blesy, kiedy Casa Madryt została przekształcona w Bank Bankia. Rok później okazało się, że stan kont banku był fałszowany i instytucja stoi na skraju bankructwa. Jej uzdrowienie kosztowało Hiszpanię 23 miliardy euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. teraz już sport i Monika Sułkowska. W grupie czerwonej jedna niewiadoma, a w grupie białej same niewiadome. Simona Halep awansowała do półfinału turnieju mistrzyń w Singapurze po tym, jak Serena Williams pokonała Eugenie Bouchard. Jutrzejszy mecz Anny Iwanowicz z Halep zdecyduje o tym, czy do półfinału awansuje Serbka czy Amerykanka. W grupie białej szanse awansu do półfinałów ma teoretycznie każda z zawodniczek. Agnieszka Radwańska przegrała z Karoliną Woźniacką i zagra jutro z Rosjanką Marią Szarapową, która z kolei przegrała dziś z Petrą Kwitową. Legia w Lidze Europy grała wczoraj, ale to dziś grają pozostałe zespoły. W już zakończonych meczach w naszej grupie Trabzonspor wygrał z Lokeren 2-0. W innych ciekawych spotkaniach Sevilla zremisowała bezbramkowo ze Standard Liège, podobnie jak Lille z Evertonem. Napoli przegrało 0-2 z Young Boys, Wolfsburg natomiast wysoko 4-2 pokonał Krasnodar. Trwają kolejne spotkania, wśród nich m.in. starcie Interu z Saint-Étienne. Tymczasem portugalskie kluby uważają, że UEFA przeciwko nim spiskuje. Kolejnym akcentem ma być rzekome wypaczenie meczu Sportingu Lizbona z Schalke. Sporting złożył protest, w którym żąda anulowania rzutu karnego przyznanego niemieckiej drużynie w doliczonym czasie gry wtorkowego meczu Ligi Mistrzów i zamienionego na zwycięską bramkę dla Schalke. Portugalczycy przypomnieli, że jedenastka została podyktowana po błędzie sędziego, który uderzenie piłki w twarz Jonathana Silvy zinterpretował jako dotknięcie ręką. Portugalscy komentatorzy sugerują, jakoby UEFA dogadała się z rosyjskimi przedsiębiorcami, którzy sponsorują niektóre drużyny. Volkswageny znów ostro ruszyły w kolejnym rajdzie, tym razem w przedostatniej rundzie Mistrzostw Świata. Super OS otwierający rajd Hiszpanii wygrał Andreas Mikkelsen przed Sebastianem Ogierem. Robert Kubica zajął 11 miejsce. Kajetan Kajetanowicz zajmuje natomiast 7 miejsce po 3 odcinkach specjalnych samochodowego rajdu Duvalet, 10 rundy Mistrzostw Europy. Liderem rajdu rozgrywanego w Szwajcarii jest Niemiec Sepp Wiegand, który wyprzedza Fina Esapekke Lapiego i Holendra Kevina Bringa. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy prowadzi Lapi przed Wigandem i Kajetanowiczem. Przed nami zimna noc, w Suwałkach minus 7, w Warszawie minus 2, na zachodzie plus 5. Padać może na południu i południowym wschodzie, ale słabo, z czasem chmury mają ustępować. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 tysięcy dni na ziemi. W chwili wieńczącej tę podróż Nika Cave'a zaskoczyła dwójka brytyjskich dokumentalistów. Powstał wyjątkowy filmowy portret wyjątkowego człowieka. Z Nikiem Cave'em oraz autorami filmu porozmawiamy w liście osobistej. Zapraszam w sobotę od 19 do 22. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pora na wstać Boga, gdy chore oskrzela. Daje mi mama, a gdy kaszel doskwiera. Fenspogal. Gdy chore oskrzela i kaszel doskwiera. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W najnowszej polityce powrót Żydów. Współcześni Polacy odkrywają żydowskość. Synod pełen kontrowersji. Biskupi starali się o rodzinę. Oraz kolejna odsłona katastrofy smoleńskiej. Sebastian Mila. Skarb odzyskany. Lwi dramat w gdańskim zoo. A także premiera filmu Życie Adeli na DVD. Tygodnik Polityka. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Przedstawiam gości, którzy są z nami dzisiaj w studiu Trójki. Pani doktor Marta Widy-Bejes. Tak? Dobrze tak powiedziałem. Dobry wieczór. Mi się. Z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz pan Bogusław Zagórski z Kolegium Civitas, dyrektor Instytutu Ibn Khalduna. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Państwo są arabistami, więc już mniej więcej wiadomo, o czym będziemy rozmawiali, ale żeby było bardziej konkretnie, to posłuchajmy korespondencji Wojciecha Szymańskiego z Berlina. Coraz bardziej napięta sytuacja w Syrii czy na północy Iraku nie pozostaje bez wpływu na niemieckie społeczeństwo, w którym żyje około 4 milionów wyznawców różnych nurtów islamu, a także dziesiątki tysięcy jazydów. Brutalne prześladowania jazydów w Iraku przez dżihadystów z Państwa Islamskiego, a także doniesienia o walkach w Kobani i bezczynności rządu Turcji doprowadziły do wzrostu napięcia wśród żyjących w Niemczech imigrantów. W połowie miesiąca w Hamburgu Damaszku przez kilka dni z rzędu dochodziło do protestów i bijatyk między Kurdami a radykalnymi salafitami, którzy sympatyzują z państwem islamskim. Kilkanaście osób zostało rannych. Policja musiała ściągnąć do Hamburga posiłki z innych landów, aby opanować sytuację. Nerwowo było także w Celle w Dolnej Saksonii, gdzie kurdyjscy jazydzi starli się z radykalnymi muzułmanami z Czeczenii. Tylko dzięki zakrojonej na szeroką skalę interwencji policji udało się uniknąć poważniejszych zamieszek. Funkcjonariusze, którzy rozdzielali zwaśnione grupy, zabezpieczyli noże, maczety i kije bejsbolowe. Przewodniczący Związku Zawodowego Niemieckich Policjantów ostrzegał na łamach prasy, że na niemieckich ulicach toczy się wojna równoległa do tej na Bliskim Wschodzie. Z dużym niepokojem obserwowano ogromną demonstrację Kurdów, jaka kilka dni temu odbyła się w Düsseldorfie. Wzięło w niej udział ponad 20 tysięcy osób. Uczestnicy pochodu nieśli transparenty z hasłami "Zatrzymać masakrę w Kobani". Przekonywali też, że trzeba zwiększyć międzynarodową presję na Turcję, aby pomogła obrońcom Kobani. Wielki marsz przebiegł jednak spokojnie. Policja nie odnotowała incydentów. W Niemczech żyje około miliona Kurdów. Wśród nich nie brakuje zwolenników partii pracujących Kurdystanu, która uchodzi w Niemczech za organizację przestępczą i jest zakazana. Zdaniem niemieckich służb bezpieczeństwa największe zagrożenie dla kraju stanowią jednak salafici, czyli radykalni islamiści, których liczba w Niemczech ciągle rośnie. Kilka lat temu salafici zasłynęli akcją rozdawania Koranu na ulicach niemieckich miast. Podejrzewa się, że wielu niemieckich salafitów wyjeżdża do Syrii i Iraku, aby tam wspierać bojowników państwa islamskiego. Eksperci ostrzegają, że będą stanowić ogromne zagrożenie, jeśli wrócą do Europy z frontowym doświadczeniem. Z Berlina Wojciech Szymański, Polskie Radio. Przypominam, są z nami dzisiaj pani dr Marta Widy-Bejes i pan Bogusław Zagórski, arabiści. No to porozmawiajmy o tym, co słyszeliśmy. No to jest pewien wycinek. Akurat w Niemczech dzieją się te niepokojące, no to chyba słowo delikatne rzeczy, no ale to jest problem całej Europy. My w tej audycji rozmawiamy o problemach Europy, Unii Europejskiej. I to jest rzeczywiście chyba poważny problem, bo bardzo wyraźnie widać, że Europa się boi, prawda? Europa się boi i prawdopodobnie słusznie się boi, dlatego że mamy doniesienia o co najmniej kilku tysiącach europejskich muzułmanów przebywających w Syrii i w Iraku i oni tam doświadczają ogromnej przemocy, są świadkami ogromnej przemocy, często się jej dopuszczają. No i prawdopodobnie, znaczy część z nich wraca już do Europy, a prawdopodobnie większość z nich będzie do Europy próbowała wrócić, właśnie obciążona z jednej strony taką indoktrynacją radykalnego islamu, a z drugiej strony no, obrazami ogromnie traumatyzującymi. A czy to jest prawda, że oni mają dokonać eksportu rewolucji islamskiej? Tak się czyta i słucha różnych doniesień medialnych i taki ton dominuje. No, niektórzy tak to interpretują, zarówno spośród nich, jak i z obserwatorów zewnętrznych, ale to jest no, wszystko tragiczna sytuacja, którą Europa zgotowała sobie na własne życzenie, trzeba powiedzieć. To się nie wzięło znikąd. Wojna na Bliskim Wschodzie się toczy od czasu rozbiorów Imperium Osmańskiego przez mocarstwa europejskie. A już w 1907 roku, jak wiemy według aktualnie posiadanych wiadomości, kraje kolonialne ówczesne porozumiewały się co do sposobu rozwiązania problemu właśnie Bliskiego Wschodu. Przede wszystkim, że trzeba zlikwidować Imperium Osmańskie, dlatego że Bliski Wschód jest najlepszym szlakiem komunikacyjnym łączącym Europę ze Środkowym Wschodem, z Południową Azją i z Dalekim Wschodem, co było bardzo ważne z punktu widzenia interesów kolonialnych Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec. Wtedy jeszcze były państwem kolonialnym. Włoch również, które miały tam swoje zapędy. I wtedy powstał dokument, o którym się bardzo mało mówi, tak zwany raport Barnemana. To był brytyjski polityk, pod którego kierownictwem, czy z którego inicjatywy zabrali się właśnie przedstawiciele krajów i uzgodnili, że trzeba doprowadzić do usunięcia władzy osmańskiej z tego terenu i do możliwego zatomizowania miejscowych społeczeństw, skonfliktowania ich, a najlepiej jeszcze z ustanowienia tam organizmu jakiegoś parapaństwowego, który byłby tak skonfliktowany ze wszystkimi otaczającymi grupami ludnościowymi, że stanowiłby ten idealny model przełożenia władzy europejskiej na Bliski Wschód i stanowiłby taki okręt flagowy. Wtedy jeszcze się nie mówiło, że to ma być Izrael. Nie wiadomo było. To jeszcze było nieokreślone dosyć, na czym to ma polegać. Czy to ma być coś w rodzaju kolonizacji francuskiej odbywającej się wtedy w północnej Afryce. To był zupełnie inny model przecież był niż w Wielkiej Brytanii. Czy jakiś inny sposób. W każdym razie chodziło o zakotwiczenie takiego okrętu flagowego, takiej wyspy na Bliskim Wschodzie, która miała służyć do utrzymywania chaosu z jednej strony, a z drugiej utrzymywania wpływów europejskich. No potem była pierwsza wojna światowa, potem były przecież wszystkie niezrealizowane obietnice i po pierwszej wojnie światowej nastąpiły dwa zasadnicze problemy, które rzeczywiście doprowadziły do kompletnego chaosu i do dużych przemian politycznych na miejscu. Przede wszystkim nastąpił układ Sykes-Picot, który nie był dwustronnym, ale trzystronnym układem, o czym się zapomina. Jeszcze trzecią stroną była Rosja. Można powiedzieć, że... Proszę przypomnieć, jakie były te dwie strony? Francja i Wielka Brytania, tak. To były strony, które porozumiewały się właśnie już z mapami w ręku co do rozbiorów Imperium Osmańskiego. Rosja, która była trzecim uczestnikiem tego porozumienia, miała otrzymać całą wschodnią Anatolię, tak zwaną historyczną Armenię, ponieważ Rosji najbardziej zależało na tym, żeby wreszcie wyjść na Morze Śródziemne. I nieszczęśliwy dla tego porozumienia traf chciał, że nastąpiła rewolucja bolszewicka, po której ci nowi władcy archiwów carskich natychmiast jak znaleźli ten dokument, to ogłosili go. Ku wielkiemu zaambarasowaniu zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Francji, które no, obudziły się w pewnym momencie w bardzo głupiej sytuacji politycznej. Wtedy też nastąpiła deklaracja Balfoura, która miała z jednej strony ona właśnie była prawdopodobnie, można się domyślać, nie znamy wszystkich realiów, tą próbą właśnie zorganizowania przyczółka europejskiego na Bliskim Wschodzie przez implantowanie tam kolonii izraelskich. Z drugiej strony ona przede wszystkim miała za zadanie zdobycie środków finansowych od środowisk żydowskich bankierskich, ponieważ alianci zaczynali przegrywać wojnę i potrzebowali pieniędzy. Nie mogli dostać tych pieniędzy znikąd, tylko mogli dostać od Żydów amerykańskich, nie biorących bezpośredniego udziału. I dostali te pieniądze na skutek deklaracji Balfoura. Przypomnijmy, że deklaracja Balfoura to była deklaracja brytyjska, która mówiła o założeniu żydowskiej siedziby państwowej na terenach Palestyny. No tak, i teraz... To było właściwie paserstwo, dlatego że to była ziemia, która nie należała do Brytyjczyków, której legalnym właścicielem było Imperium Osmańskie, a legalnymi mieszkańcami była miejscowa ludność arabska. Więc to było sprzedawanie trochę tak, jak Zagłoba Niderlandy oferował królowi szwedzkiemu, tylko że ze skutkiem dużo tragiczniejszym. To znaczy, że na własne życzenie europejskie. Europa na własne życzenie europejskie doszło do podziału rzeczywiście wszystkich krajów arabskich Imperium Osmańskiego. Turcja obroniła się ostatecznie wbrew wszelkim planom i zamiarom, co było też nieoczekiwanym faktem historycznym. Dzięki Atatürkowi. Tam była nieprawdopodobnie okrutna, krwawa, tragiczna wojna, w której setki tysięcy ludzi ginęły, umarły z głodu. Było coś nieprawdopodobnego i jednocześnie dziesiątki tysięcy żołnierzy brytyjskich, francuskich i innych ginęły w imię czego? Nie wiadomo czego. Aha. Przecież nie żadnej demokracji, nie żadnej kultury europejskiej, tylko w imię interesów kolonialnych. I oni wszyscy zginęli na darmo w dodatku, dlatego że Turcja się obroniła. Ale nie obronił się Bliski Wschód. Wszystkie kraje arabskie zostały odłączone i podzielone równo na mapie ołówkiem i nożyczkami między Wielką Brytanię i Francję. Ale wróćmy do tego, co i się... I to jest praprzyczyna. W tej chwili, jeżeli mówimy o tak zwanym państwie muzułmańskim, bo nie można go inaczej określać, oni już sami zaczęli mówić o tym, że oni dążą do zlikwidowania skutków układu Sykesa-Picota. To znaczy, co chcą zrobić? Jaki oni chcą przede wszystkim doprowadzić do zjednoczenia całego Lewantu. Uh-huh. Lewant to jest to wszystko, co stanowi obszar między Morzem Śródziemnym a Zatoką Perską. Czyli inaczej zwaną arabską. To jest Irak, Syria, Liban, Izrael, Palestyna, Jordania, z grubsza rzecz biorąc. Niewątpliwie na dalszym etapie będzie koncepcja zjednoczenia również Półwyspu Arabskiego w tym wszystkim, no bo jeżeli już w tym momencie panuje koncepcja kalifatu, który tam się powołał, skądinąd zupełnie z punktu widzenia prawa muzułmańskiego nielegalnego i przez nikogo nieakceptowanego przez żadne międzynarodowe gremia, no to możemy się zastanawiać, co dalej z tego wszystkiego wyjdzie. No dobrze, to wróćmy do Europy i zastanówmy się nad taką sprawą. Europę, Unię Europejską, Europę oskarża się o taką krótkowzroczną politykę i o politykę pod hasłem moja chata z kraja. Prawda? Jakoś się przemkniemy, jakoś dajemy radę, nie wchodzimy w konflikty i tak dalej, ale jednak okazuje się, że to chyba ta polityka się nie sprawdza. Te konflikty przeniosły się do Europy, no w tym wypadku akurat konkretnie na ulice niemieckich miast. Przeniosły się do Europy i tutaj znowu można by powiedzieć na własne życzenie Europejczyków, dlatego że muzułmanie przebywający w Europie Zachodniej przyjeżdżali bardzo często na zaproszenie krajów przyjmujących, na zaproszenie krajów europejskich, ponieważ po pierwsze w wyniku zniszczeń II wojny światowej potrzebne były ręce do pracy, natomiast nikt nie brał pod uwagę, że wraz z tymi tanią siłą roboczą przyjeżdżają ludzie ze swoimi oczekiwaniami i przede wszystkim ze swoją religią i ze swoją tożsamością zupełnie inną etniczną, zupełnie innym postrzeganiem narodu, z religią, która również w krajach Europy Zachodniej nie jest religią przystającą do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, do czego Europa była przyzwyczajona. Później okazało się, że wtedy, kiedy te umowy, bo to były umowy podpisywane na 2, na 3 lata, przedłużano je, no bo tak było wygodniej przedłużyć umowę robotnikowi, który już tutaj był i znał swój zawód, krótko mówiąc, swoją pracę, niż sprowadzać kolejnego. Później Europa stanęła w obliczu takiej wizji kryzysu demograficznego. No więc pomyślano w ten sposób, że skoro już mamy tutaj tych młodych mężczyzn, no to można by do nich sprowadzić żony, oni będą mieli dzieci i będą pracować na te emerytury europejskie. Tak, wywozić nam śmieci, prawda? I będą nam wywozić śmieci, a my dzięki temu będziemy mieć starzejące się społeczeństwa, będą miały zapewnioną emeryturę. No tyle tylko, że nikt nie wziął pod uwagę zupełnie charakterystycznej dla świata islamu specyfiki tych ludzi i tego, że oni poczują się u siebie i będą dążyli do tego, żeby ta Europa również dawała im możliwość praktykowania swojej religii, no i że będą dążyli do tego, żeby mieć równe prawa. No tak, ale też jeszcze, no cały czas była mowa o tym i nadzieja taka, że jednak ten islam, ja przepraszam za takie skróty nadmierne myślowe, się ucywilizuje, że to będzie ten islam liberalny, a nie, że to będzie taki islam, no nie wiem jak nawet jakiego użyć przymiotnika, radykalny, fundamentalistyczny, bo mówimy tutaj przecież o tak zwanym państwie islamskim. Ja myślę, że przeszkodą tutaj akurat w przypadku muzułmanów na Zachodzie to problem nie jest islam. Problemem są kwestie ekonomiczne, kwestie społeczne, brak równości, brak integracji, brak spójnej polityki integracyjnej tych społeczeństw, dlatego, że w momencie, kiedy młodzi ludzie nie mają pracy, mają utrudniony dostęp do edukacji, nie mają gdzie mieszkać, koncentrują się, tworzą się takie czy to przedmieścia, czy dzielnice z problemami tak zwane. Jest to koncentracja przestępczości. No i siłą rzeczy taki radykalny islam będzie dawał możliwość tym ludziom do poczucia się lepszymi w sytuacji, kiedy społeczeństwo przyjmujące, społeczeństwo otaczające przez cały czas stawia ich na pozycji straconej. Zarówno Francuzi, którzy sprowadzali imigrantów z północnej Afryki, jak i Niemcy, którzy sprowadzali głównie Turków, zakładali w gruncie rzeczy, że oni kiedyś wrócą do siebie, do kraju. I nie było żadnego planu integracyjnego w rzeczywistości. To się stało niejako wbrew życzeniu, wbrew oczekiwaniom tych sprowadzających tanią siłę roboczą, ale wbrew też świadomości tego, czego imigranci oczekują. Generalnie rzecz można powiedzieć, że można rzec, że imigranci na świecie nie wracają do domu. Tego nikt nie wziął pod uwagę. Imigranci zostają. Zostają tam, gdzie mogą sobie zapewnić lepsze warunki życiowe i wtedy stają na głowie, żeby ściągnąć rodzinę, ściągnąć żony, ściągnąć dzieci, ściągnąć następne żony, które, z którymi chcemy założyć rodziny, prawda? I dalej rozwijać się tutaj w ramach swojej własnej grupy. I oczywiście każda grupa kulturowa, etniczna, religijna chce zapewnić sobie przetrwanie. A więc nie będzie chciała na siłę sama się integrować, tym bardziej, że ani we Francji, ani w Niemczech społeczeństwa nie były takie otwarte, żeby chciały ich integrować tak naprawdę. Ale czy oni chcą się integrować tymi... Ale, no może znaczy, nie bardzo, tak bardzo, bardzo wielu, nie, bardzo, bardzo wielu chce, ale są problemy. Pierwsza kwestia językowa. Wydawałoby się, że Algierczycy są bardziej zintegrowani, ponieważ dobrze mówią po francusku. Nieprawda, oni źle mówią po francusku. I przeciętny Francuz natychmiast rozpoznaje Algierczyka niewykształconego, który no, nie jest ewentualnie Algierczykiem profesorem uniwersytetu, tylko mówi taką gwarą, takim patła zmieszanym ze słów najwyższego rejestru po to, żeby właśnie pokazać, jacy to oni są świetni, z bardzo potocznym językiem przedmieścia. No, widać, że to jest po prostu osoba niewykształcona, osoba, która usiłuje swój prestiż społeczny podnosić, używając wyszukanych słów. To jest to, co niektórzy w polskim języku nazywają syndromem kucharki, która używa wyszukanych słów, nie zawsze dobrze rozumiejący, co te słowa oznaczają. W Niemczech było jeszcze gorzej, dlatego że ci ludzie nie mieli przecież doświadczenia kolonizacji niemieckiej i musieli się uczyć niemieckiego od podstaw. I czasami przez 2-3 pokolenia ci ludzie porozumiewają się między sobą po turecku i mówią bardzo słabą niemczyzną. Jest bardzo duży problem edukacyjny, dlatego że bardzo wiele dzieci, które się w Niemczech rodziło i rodzi, zapełnia klasy szkolne, których nauczyciele rozkładają ręce, bo nie wiedzą jak uczyć powiedzmy 20 czy 30 osobową klasę, w której 2/3 dzieci nie rozumie po niemiecku albo nie rozumie dobrze. To nie jest komunikatywny niemiecki. No właśnie, to jak z tą asymilacją? No skoro 2/3 uczniów w klasie nie rozumie niemieckiego, no to znaczy, no pytanie, no to może nie chce rozumieć tego niemieckiego. Nie, ale można zapytać, dlaczego nie rozumie? No dobrze, to dlaczego nie rozumie? Dlatego, że te dzieci nie chodziły do niemieckich przedszkoli, nie chodziły do niemieckich żłobków. Dlatego, że nie utrzymują zbyt rozwiniętych stosunków na podwórku i na ulicy, dlatego, że są obcymi i są traktowani, marginalizowani przez ludność miejscową, również przez swoją własną grupę rówieśniczą. Pozwolę sobie jeszcze dodać jeden element do tego, bo oni często nie mają takiej potrzeby, nie mają nawet możliwości się zetknąć na przykład z Niemcami czy z Francuzami, dlatego, że emigrowały, to kuzyn ściągał kolejnego kuzyna, potem następnego brata i tak dalej i powstawały takie enklawy, właściwie te wioski czy regiony przenosiły się całe na terytorium na przykład Niemiec, prawda? Mówię trochę tak jak Polacy w Chicago, są takie miejsca. Tak jak Polacy w Chicago, w tej chwili to już się przemieszało, to już trochę do historii przeszło, prawda? Ale były rzeczywiście całe rodziny polskie mieszkające w Chicago, w niektórych innych miejscach, w Detroit, które właśnie prawie wcale nie mówiły po angielsku i to były już też drugie, trzecie pokolenie ludzi na miejscu wychowanych. Ale proszę Państwa, no może zacznijmy najpierw, bo Pan jest dyrektorem Instytutu Ibn Khalduna. To był taki wielki uczony, no, renesansowy powiedzielibyśmy, prawda? No, niewątpliwie była to postać nietuzinkowa. No tak. Właśnie. I teraz to jest jako pański patron, prawda? To jest patron pewnego nurtu myślenia, nurtu islamu. No, ale teraz czy należałoby spytać, czy dzisiaj ten nurt w ogóle istnieje, albo czy jest silny, czy jest reprezentatywny, czy może tym głównym nurtem jest, no właśnie teraz, nie wiem, ten nurt, mówimy o państwie islamskim. Może to teraz to jest ten główny nurt? Nie. Państwo, tak zwane państwo islamskie. Tak zwane, prosiłbym, tak, żeby porozumiewać się, ponieważ tym właśnie określeniem, ponieważ to nie jest tak naprawdę państwo islamskie. To jest twór polityczny, zupełnie koniunkturalny, który używa terminologii religijnej, natomiast który rzeczywiście wynikł z całego splotu z tragicznych wydarzeń politycznych. Niemniej, to państwo islamskie, tak zwane, nie tworzy w tej chwili w gruncie rzeczy żadnej myśli. Nie można się na razie dopatrzyć jakichś choćby bardzo kontrowersyjnych, ale nowych koncepcji. Nie, to jest wyłącznie powrót do najprymitywniejszych zasad. Takie jak sobie powiedzmy mały Kazio i prowincjonalny proboszcz mogliby wymyślić, że oni teraz cały świat nawrócą według tego, co Chrystus mówił, wyczytają dosłownie w Piśmie Świętym i będą nieśli tę wiarę, a jeżeli ktoś, komuś się to nie spodoba, to mu utną głowę. No, czasami to jest przerażające. To jest po prostu tak prymitywne, ale że to jest przerażające. Działa. Ale to czasami to działa. Tak, to działa. Na kogo? Właśnie na to, co mówiła moja przedmówczyni. Na tych ludzi zmarginalizowanych, tych ludzi odrzuconych przez cały świat, tych ludzi, którzy nie mogą się wpasować w żadną strukturę społeczną, którzy nie mogą realizować swoich aspiracji życiowych, którzy czują się wobec tego pokrzywdzeni. Dodajmy do tego taką może anegdotyczną stronę. Arabowie, podobnie jak Polacy, mają tendencję do szukania wszędzie tych, którzy ich skrzywdzili, a nie doszukiwania się wad w samych sobie. Pod tym względem jesteśmy bardzo podobni. I popatrzmy, jak Polacy też bardzo lubią na wszystkich innych zrzucać winę za swoje niepowodzenia. A to Żydzi, a to Niemcy, a to Rosjanie, a to Czesi, a to Litwini, prawda? Mamy pełną paletę, a to nawet jeszcze Szwedzi nawet najeżdżali. Prawda? I Turcy też, prawda, nam wyrządzali krzywdy. Same krzywdy nam wszyscy wyrządzali, cały świat, a my byliśmy tym Mesjaszem narodu. No dobrze, ale jaka jest moc tego najbardziej fundamentalnego nurtu islamu wobec tego? To jest moc docierająca przy pomocy łatwych, prostych haseł, nieskomplikowanych, do ludzi, którzy uważają się za skrzywdzonych, którzy uważają się za porzuconych przez los i którzy chcą wziąć swoje sprawy w swoje ręce, posługując się najprostszymi i gwałtownymi, więc najprostszymi, środkami. Czy oni wygrają w Europie rywalizację z innymi nurtami? Bo opowiadamy o Unii Europejskiej. Jak to jest? No to na ulicach niemieckich trwają właśnie wojny. No i teraz kto wygra? Ale z jednej strony, my może spróbujmy to wyważyć, bo przedstawiamy takie drastyczne obrazy toczących się bitew gdzieś na ulicach niemieckich miast, ale muzułmanie żyjący w Europie podejmują cały szereg akcji mających na celu odżegnanie się od właśnie tego tak zwanego państwa islamskiego i od jego działań. To są może działania, które nie są tak medialnie nagłaśniane, ale jeżeli ktoś śledzi portale społecznościowe i działalność organizacji muzułmańskich, różnych europejskich, właśnie na tej płaszczyźnie, całkiem niedawno była taka akcja, gdzie muzułmanie i muzułmanki europejscy robili sobie zdjęcia opatrzone karteczką z hashtagami Not in my name. Odnosiło się to oczywiście do... Nie w moim imieniu. Nie w moim imieniu. Działania podejmowane przez to ten twór, który nazywamy państwem islamskim. Przepraszam, przypomnijmy akcję na ulicach Warszawy, prawda? Białe róże pokoju rozdawane przez muzułmanki, przez muzułmanów. Znaczy zarówno polskich mieszkańców tutaj, jak i studentów cudzoziemskich, którzy no, czują się po prostu zagrożeni tą narastającą nienawiścią do islamu, a z drugiej strony przecież oni się wcale z tym nie identyfikują. I wywiązała się też taka bardzo ciekawa debata między samymi muzułmanami funkcjonującymi w Europie, bo z jednej strony pojawił się ten ruch takiego przepraszania, odżegnywania się od tych działań państwa islamskiego, ale z drugiej strony pojawiły się też głosy takie, już wydawałoby się zmęczonych muzułmanów tym, że wiecznie oskarża się ich o absolutnie całe zło na tej ziemi. I oni wychodzili z takiego założenia, że no, oni tak samo nie uczestniczą w działaniach państwa islamskiego, jak i wszyscy inni Europejczycy. W związku z tym, dlaczego wiecznie wzywa ich się do odpowiedzi? Dlaczego oni mają znacznie silniej potępiać i na każdym kroku podkreślać to, że oni jako muzułmanie nie są tacy jak bojownicy państwa. Znaczy, mówiąc otwarcie, jeżeli na ulicach miast jakichkolwiek odbywają się rozruchy, to od tego są służby porządkowe, żeby zastosowały właściwe środki, łącznie ze środkami dużego przymusu, żeby zaprowadzić pokój na ulicach. No i tak się stało w Niemczech akurat. I bardzo dobrze. Natomiast jest problemem to, co nazywamy polityczną poprawnością i co Brytyjczycy chowali u siebie, hodowali. Mianowicie hodowali ekstremistów, których nie starali się stłumić i wyciszyć, ponieważ wydawało im się, że to naruszy godność muzułmanów w ogóle. Przecież dochodzi do tak absurdalnych historii, że się nie chce choinki zorganizować w szkole, bo uczniowie muzułmańscy mogą się poczuć obrażeni. Jeżeli się zapytać działaczy muzułmańskich miejscowych, co o tym sądzą, to oni się śmieją. Mówią, to przecież jakiś zupełny po prostu idiotyzm, mówiąc wprost. My mamy swoje święta, wy macie swoje święta, zaprośmy się nawzajem i świętujmy. Ale nie udawajmy, że nie ma między nami różnic, bo te różnice są. Natomiast te różnice nie mają prawa wyrażać się w nawoływaniu do nienawiści, w nawoływaniu do wojny, w nawoływaniu do czynienia krzywdy innym. Jeżeli słynny imam Finsbury Park, z meczetu Finsbury Park w Londynie przez lata wygłaszał tego rodzaju kazania i władze brytyjskie tego nie ukróciły, to kto jest za to odpowiedzialny? Jeżeli był jeden niezrównoważony człowiek, który przez kilka lat hodował nienawiść w Domu Bożym, w którym sprawował posługę prawda, religijną, no to przecież władze państwowe za to odpowiadają, że to tolerowały. Co władze państwowe teraz i w ogóle władze? Jakie one mają karty? Jak nimi grają? No bo właściwie na zdrowy rozum, jeśli to być może to nie jest zdrowy rozum, ale chyba powinny wesprzeć no, potomków Ibn Khalduna, prawda? I z nimi rozmawiać. By było, owszem, natomiast tak. No, wywrzeć nacisk różnego stopnia na tych, którzy rozpętują te burdy, na tych fundamentalistów, prawda? No tak, tak powinno wywrzeć być. Wywrzeć nacisk z jednej strony rzeczywiście. Od tego są służby bezpieczeństwa, służby porządkowe, policja, a w skrajnych przypadkach nawet wojsko, żeby w kraju panował porządek i spokój. No to, tak, jest, to jest oczywista rzecz. Ale to było też zaniedbane. I to jest właśnie problem. To było zaniedbane ze względu właśnie na tę chorą poprawność polityczną. Druga rzecz. Czemu ci muzułmanie czują się wyobcowani i pokrzywdzeni przez los? Oczywiście jest bardzo dużo elementów społecznych, ale jest kwestia również świadomości historycznej. Jeżeli niepiśmienny chłop z Anatolii przybywa ni stąd, ni zowąd do Niemiec, czuje się jak wyrzucony na Marsa. To jest zupełnie przecież inna kultura techniczna, inna cywilizacja, inny sposób życia i tak dalej, i tak dalej. Ale ci ludzie dalej się czują wyrzuceni na Marsa w następnych pokoleniach. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie próbuje ich innego. Nikt nie próbuje im powiedzieć z jednej strony, jakie były tradycje historyczne islamu w Europie i jakie były autentyczne, pozytywne strony islamu w Europie, które były, bo islam jest nieodłączną częścią historii i kultury europejskiej, tylko to się często usuwa na margines ze względów ideologicznych. No właśnie, co ta Unia Europejska i władze państwowe? Z drugiej strony również nie informuje się o właściwym islamie, znaczy o jego autentycznych cechach, Europejczyków. Aha. Tylko im się pokazuje, no tutaj taki dzikus z Anatolii przyjechał, nie potrafi się zachować i to jest przedstawiciel islamu. No więc oni go traktują pernogam. On nie ma wykształcenia, źle mówi po niemiecku czy po francusku. Ma najniżej, najmniej wykwalifikowaną pracę. Jego dzieci też są w najniższej możliwej warstwie społecznej. Też mają ograniczone możliwości rozwoju. I właściwie kim oni są? Uh-huh. To jest takie nie wiadomo co. To są jacyś barbarzyńcy, którzy tutaj do nas przyszli. Proszę państwa, i teraz czy Europa ma z kim rozmawiać wobec tego? Może to jest tak, że nawet by chciała, ale nie ma z kim. Przede wszystkim z sobą samą. Przede wszystkim z sobą. Znaczy? Przede wszystkim trzeba rzeczywiście, moim zdaniem, rozwinąć bardzo szeroką akcję afirmacyjną. Wyśmiewamy się w tej chwili często, akurat nie my, tylko tak mówię w tej chwili ogólnie, uogólniam, z tego multikulti, że on jest taki śmieszny, że on się nie sprawdził. Innej alternatywy w ogóle nie ma. Po prostu nie ma. To znaczy, co trzeba zrobić konkretnie? To trzeba konkretnie obie strony, bo mówimy tutaj umownie o obu stronach, o tych przybyłych muzułmanach i tych, którzy przyjmują ich u siebie w krajach, chcąc, nie chcąc, wyrobić przekonanie, że obie strony są siebie warte w sensie pozytywnym. I że w sensie pozytywnym mogą się postrzegać. Aha. Trzeba wprowadzić bardzo intensywne programy edukacyjne dla obu stron, żeby obie strony wiedziały, na jakiej płaszczyźnie mogą się porozumiewać. I tak, czy tak gdzieś się tak dzieje? Czy są jakieś pomysły, są jakieś praktyki? Jak to wygląda w Europie? Są jakieś praktyki, tylko są zbyt ograniczone. W Holandii, która charakteryzowała się tym przede wszystkim, że się chwaliła swoimi programami, ale ich nie wprowadzała w życie. Holandia prowadziła politykę takiej tolerancji powszechnej, uh-huh. która polegała na tym, że my się do tych dzikusów nie wtrącamy, niech oni robią między sobą, co chcą. Ale dokładnie to trwało było w ten do zabójstwo sposób. Teo Van Gogha. Potem wszystko się zmieniło. No tak, ale to się zmieniło, ale to była też, to był jeden z efektów. Aha. W Holandii na przykład tolerowano procedury, skądinąd sprzeczne zupełnie z islamem, ale przez niektóre ludy muzułmańskie tolerowane, znaczy praktykowane, chociażby to nieszczęsne female genital mutilation, czyli obrzezanie kobiet. To jest sprzeczne z zasadami islamu, ale niektóre kraje to stosują tak samo jak w chrześcijaństwie. Zdarzają się obyczaje, które są sprzeczne rzeczywiście z chrześcijaństwem, ale niektóre kraje różne rzeczy praktykują. Czyli co? Czyli myślenie było takie. Niech sobie dzikusy robią, co niech chcą. Sobie tak? Dokładnie. Niech sobie dzikusy robią, co chcą, byle oni nie wchodzili na nasze podwórko. Niech żyją obok nas. To była w rzeczywistości planowana gettoizacja. To nie było żadne multikulti, które w tej chwili się przeinacza. Nie, to nie o to chodziło. We Francji też było trochę podobne. Były nieśmiałe projekty wprowadzania na przykład do szkół języka arabskiego. Ale to jest tak. Problem jest, dlatego że językiem literackim w świecie arabskim nikt nie mówi w ogóle. To jest język konwencjonalny, język literatury, język administracji. I sami Arabowie nie chcieli się uczyć tego języka w szkole, dlatego że z jednej strony ich to stygmatyzowało jako tych obcych, z drugiej strony oni nie widzieli żadnego praktycznego zastosowania dla tego skądinąd trudnego języka, ponieważ on we Francji nigdzie nie ma żadnego obiegu. Oni oczywiście mogli po nauczeniu się go w szkole cieszyć się wspaniałą poezją arabską i czytać Ibn Khalduna w oryginale ze zrozumieniem. Ale to nie dawało im w żaden sposób przełożenia na poprawę swojego statusu społecznego w gronie Francuzów. Aha. Proszę bardzo. Ale na przykład bardzo istotną kwestią byłoby kształcenie imamów europejskich w Europie, bo to, z czym my się spotykamy w tej chwili, blisko 60% imamów, czyli tych przywódców, można by powiedzieć, wspólnoty, no to nie jest idealne określenie, niemniej osób, które poza tym, że prowadzą modlitwę, mają być takimi autorytetami moralnymi dla muzułmanów. Ponad 60% to są osoby, które tak zwani imamowie z eksportu. To są ludzie, którzy przyjeżdżają na kilka kilka lat do Europy z różnych krajów. Mogą być kształceni w Arabii Saudyjskiej, w Turcji, Maroko z Egiptu do swoich bardzo meczetów. Dużo przyjeżdża. Maroko do swoich meczetów, tych finansowanych przez monarchię, przysyła swoich imamów. I to jest raczej taki element, który no, nie będzie spajał nigdy tej społeczności z tym społeczeństwem przyjmującym. A jak to kształcenie miałoby wyglądać? Każde państwo, bo tutaj myślę, że taka idea fix, żeby to Unia Europejska gdzieś odgórnie uregulowała, to jest w ogóle nie do zrealizowania. Natomiast każde państwo w ramach swojego kraju powinno wydelegować jeden organ, który kształciłby imamów. I takie próby się podejmuje, natomiast one zwykle spełzają na niczym ze względów finansowych, bo zdecydowanie prościej i wygodniej jest przymknąć oko na to, że czy to Turcja, czy właśnie Maroko, czy jakiś inny kraj, przysyła imama na kilka lat. Wierni czasem sami tak na swój koszt i utrzymanie. I mamy wtedy problem z głowy, prawda? Ten imam sobie tam różne rzeczy opowiada. Może być bardzo dobrym człowiekiem, może być bardzo mądrym, ale też no, różni bywają niekiedy. Ale jaki by nie był, to nie zna realiów tego społeczeństwa, w którym funkcjonuje tam. Przeważnie nie zna języka kraju, w którym przebywa. Zresztą w Polsce można to też zaobserwować, podobne zjawisko. No i wtedy prowadzi rzeczywiście to do dalej postępującej albo utrzymującej się getoizacji. A proszę powiedzieć, jeszcze jest jedno, znaczy pewnie jest jeszcze więcej elementów tego obrazka, tego opisu, ale no jeden z nich jest taki, że w Niemczech, bo o nich rozmawiamy głównie, bo tam to najbardziej widać teraz, chociaż to jest problem całej Europy, czy może prawie całej Europy. Tam jest tak, że no pseudo, tak zwani pseudokibice się nagle poczuli w obowiązku walczyć o europejską kulturę i oni... Tak jak w Polsce. Tak. No tak, tylko tam mają przeciwnika w postaci tych salafitów, czyli tych fundamentalistów arabskich. Stworzyli taką koalicję nieformalną, która ma na celu właśnie powstrzymać ich. No i to jest, nie wiem, czy rząd Niemiec boi się, czego się bardziej boi, tak? Ale być może to jest problem również, znaczy islamofobia, która narasta. Islamofobia, która narasta jednocześnie z faszyzacją postępującą w Europie i to w bardzo wielu krajach i w Polsce obserwujemy to. Mimo, że nie ma tutaj dużych grup muzułmanów, ale wrogów się znajduje dostatecznie dużo, żeby mobilizować właśnie taki tłum kibolowski. Zresztą niektórzy nasi politycy bardzo chętnie się posługują, tłumacząc im, że to właśnie są, oni są prawdziwymi patriotami, którzy wszystkich innych nauczą właściwego patriotyzmu. Te kibolskie... To w wielu krajach właściwie. Ale to jest taki sposób, prawda, jak to państwo islamskie tak zwane, które również uważa, że tylko ono ma patent na bycie prawdziwym muzułmaninem, prawda? Ale w tej chwili ta faszyzacja się przecież przejawia w organizacjach z gruntu faszystowskich, z gruntu rasistowskich, z gruntu antydemokratycznych, które coraz bardziej narastają i w Polsce, w Szwecji, we Francji, w Niemczech. Przedostają się już gdzieniegdzie do władz administracyjnych, do parlamentów. Zdobywają sobie coraz szersze poparcie. Właśnie zamiast akcji afirmatywnych, sterowanych przez państwo, jeżeli się to puści na zupełny żywioł, doprowadza się przy tej mocno heterogenicznej ludności, dodatku skonfliktowanej społecznie, do powstawania następnych radykalnych ruchów wszelkiego rodzaju. To jest to niebezpieczeństwo, które grozi Europie jako wtórny efekt. To może teraz zaczerpnijmy oddechu, a my państwa zaprosimy do rozmowy. Jeszcze jest kilkanaście minut. 7 trójek. I przypominam, są z nami dzisiaj pani doktor Marta Widy-Bejes i pan dyrektor Bogusław Zagórski, arabiści. I teraz może, czekając na państwa telefony, pytania, głosy, może zapytam, nie wiem, czy jest prowokacyjne pytanie, czy nie. Czy demokracja liberalna i islam są właściwie kompatybilne, czy nie są kompatybilne? Bo jak się patrzy na ten radykalny islam, mówimy o salafitach, o tak zwanym państwie islamskim, to wydaje się, że nie. No ale islamów jest chyba więcej. No więc jak można na to pytanie odpowiedzieć? Myślę, że pani doktor, proszę bardzo. Co ruch, to odpowiedź. Natomiast muzułmanie europejscy w swojej większości są przekonani o tym, że ich religia jest zupełnie kompatybilna i wartości muzułmańskie są kompatybilne z demokracjami europejskimi. Co więcej, taka postać dość znana, Tariq Ramadan, który jest jednym z intelektualistów muzułmańskich żyjących w Europie, cieszącym się największym uznaniem, on wychodzi z założenia, że tego typu pytanie jest z góry źle postawione, dlatego że jeżeli mówimy o przekonaniach politycznych, to mówmy o przekonaniach politycznych, a nie mieszajmy w to religii. No i wydaje się to dość słuszne, przy czym same społeczności muzułmańskie nie zawsze są w stanie się tego podziału trzymać. Natomiast, żeby też ten obraz, który tutaj malujemy, nie był tak drastyczny, to warto wspomnieć o tym, że ze społeczności muzułmańskiej w Europie Zachodniej rekrutują się artyści, pisarze, kinematografia bogata, aktorzy, ludzie polityki, jest ich coraz więcej, powstaje coraz więcej różnych stowarzyszeń działających na gruncie lokalnym. I może o tym się nie mówi, dlatego że po pierwsze jest to na gruncie lokalnym właśnie, a po drugie jest to no, mało medialny temat. Trudno byłoby podejmować na szerszą skalę dyskusję na temat tego, że gdzieś muzułmanie w którymś miasteczku postanowili zorganizować akcję Otwieramy Meczety, zapraszamy mieszkańców, żeby zobaczyli... A tak się właśnie dzieje? A tak się właśnie dzieje, żeby zobaczyli... Również w Polsce się to dzieje, tak. Ten islam i że wejście do meczetu nie jest jakąś tragedią, że tam się nic złego nie dzieje, że to jest po prostu dom modlitwy. Kiedy przeglądamy listy pracowników naukowych uniwersytetów zachodnioeuropejskich, w polskich jest to jeszcze mało widoczne, widzimy jak wiele nazwisk pochodzenia arabskiego, tureckiego, indopakistańskiego i tym podobnych pojawia się wśród kadry naukowej. Są to ludzie, którzy przy sprzyjających warunkach bardzo dobrze się adaptują, zachowując swoją tożsamość i wnoszą bardzo cenny wkład do społeczeństw, w których żyją. To zaprośmy słuchaczy. Witamy pana Krzysztofa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No ja już to zaznaczałem właśnie wstępnie. Proszę państwa, no jest to przerażające. No ja akurat w dniu dzisiejszym minąłem, powiedzmy, tłum w mieście, jakimś tam dużym mieście i widzę no bardzo taki przyspieszony przyrost no ludzi, czy powiedzmy, no może obywateli jeszcze nie, ale powiedzmy osobników nacji właśnie arabskiej. To znaczy jest pytanie właśnie, bo mówi się, że do Polski będzie coraz więcej obcych przyjeżdżać, no to też jest pytanie, z jakiego powodu, bo skoro jest bieda, kryzys, no upadek, czyli no będą mieli jakieś zamiary kolonizacyjne, ale rozumiem, nie ten wątek mam ciągnąć. Pytanie jest właśnie o strategię, o to, na co Unia Europejska nam w tej chwili pozwala i no może powiem to niedelikatnie, do czego nas używa. To znaczy, kiedyś rozmawiałem z jednym Izraelitą, turystą, który nie tak dawno, który właśnie powiedział, że no mają ten problem, to znaczy no on oczywiście ze swojego punktu widzenia, bo to był akurat rolnik, proszę państwa, nie z miasta, więc tam jest ten podział dosyć taki, no są też tacy. No tak, ale gdy pan zechciał do rzeczy przejść? Do rzeczy, tak jest. Może skonkluduję. To znaczy tak. Pytanie, będąc w Unii Europejskiej, dlaczego nikt z polityków nie wysuwa roszczeń takiej zmiany jakby pewnej strategii, pewnego obrazu no, otwarcia granic, tak zwanego. No, mieliśmy mieć otwarcie granic na Europejczyków. W tym momencie obserwujemy sytuację, że można kupić, bądź w ogóle wjechać, nawet nie kupując obywatelstwa we Francji, czy gdzieś w krajach skrajnych. To od dawna zresztą gazety pisały. Czyli co, kolonizacja tam, islamska, tak jak pan powiedział, tak? Mniej więcej, tak? Tak, proszę państwa, dobrze. To znaczy ona będzie skutkować w ten sposób. Tylko pytanie, czy jeżeli Unia nie daje nam prawa decyzji, czyli tej suwerennej decyzji, to jaki będzie nasz los? Aha. To znaczy ktoś z Izraelczyków nam powiedział, no to dlaczego się nie bronicie? No panie Krzysztofie, dobrze, dziękuję bardzo. Już o Izraelczyku nie mówmy, ale no słucham komentarza na temat... Aha. Tego, co państwo usłyszeli. Powtórzę to, co już raz mówiłem, mianowicie, że nie ma odwrotu od tego, że ludzie różnych ras, kultur i religii żyją w tej chwili w Europie. Takie próby odwracania podobnej sytuacji mieliśmy w czasie II wojny światowej. To się nazywało Holokaust. To jest alternatywne rozwiązanie. Innym rozwiązaniem jest akcja afirmatywna, skierowana do muzułmanów i do niemuzułmanów. Ale jeszcze jest takie rozwiązanie, żeby oni sobie poszli do domu? Jest takie rozwiązanie, czy nie? Nie ma takiego rozwiązania. Ludzi o tym marzy, wielu Francuzów, jak sądzę. Czy może pan sobie wyobrazić, że nagle z Francji 5 milionów ludzi zostanie eksportowanych i przepraszam, dokąd? Ale ja mam jeszcze pytanie do domu. Oni są u siebie w domu. Jeżeli ktoś jest trzecim pokoleniem urodzonym we Francji, to on jest jak najbardziej u siebie w domu. I tylko dlatego, że ma nazwisko brzmiące z arabska, ja się kwestionuję przez cały czas to, że on jest u siebie w domu. Ale wracając jeszcze do wypowiedzi naszego słuchacza, to mam taką refleksję, że Polska mimo wszystko nie jest jeszcze tak atrakcyjnym kierunkiem, bo tutaj my już też o tym wspominaliśmy w czasie naszej rozmowy, po co ludzie przyjeżdżają, po co ludzie emigrują, po to, żeby poprawić swoje warunki materialne. No mimo wszystko, mimo tego, że Francja, Wielka Brytania borykają się z kryzysem, Polska nie jest tak atrakcyjnym kierunkiem, żeby nagle tutaj miała nas zalać fala muzułmanów. Może na razie jeszcze nie jest. Może na razie jeszcze nie jest, może kiedyś będzie, ale powinniśmy właśnie z wyprzedzeniem takie rzeczy sobie wyobrazić i zorganizować jakąś własną politykę, własną myśl państwową, która będzie regulowała nasze stosunki z nowymi przybyszami, którzy niewątpliwie się będą pojawiali w większej liczbie niż dotychczas. Zdecydowanie tak, natomiast nie w oparciu, myślę, nie można tego tematu w ogóle rozpoczynać wtedy, kiedy panuje przekonanie o zalewającej nas niebezpiecznej masie muzułmańskiej. Ale panuje, prawda? Panuje, więc właśnie stąd moja wypowiedź, że może jeszcze chwila z tą paniką, bo tutaj u bram jeszcze nie stoją te hordy muzułmańskie. Niektórzy już odczuwają panikę, ale wobec tego należy, powtarzam, do znudzenia prowadzić bardzo szeroko zakrojoną akcję afirmatywną. Inaczej do niczego nie dojdziemy. Te konflikty będą narastały. Jeżeli tego nie przeprowadzimy, to dojdzie do kolejnych tragicznych wydarzeń, o których będziemy czytali w podręcznikach historii. Ale mam wrażenie, że o ile takie działania mogły jeszcze być przeprowadzone przed chyba 2010 rokiem, to mam wrażenie, że po takim ciągu wypowiedzi Angeli Merkel, Nicolasa Sarkoziego i kolejnie premiera Wielkiej Brytanii na temat właśnie tej absolutnej porażki systemu wielokulturowego, mam wrażenie, że te trzy wypowiedzi tak zbite czasowo sprawiły, że mówienie o muzułmanach w sposób negatywny stało się takim leitmotivem i tutaj już poprawność polityczna nie była w ogóle brana pod uwagę. Znaczy, jak rozumiem, poprawność polityczna odnosi się do pewnych rzeczy. Z jednej strony właśnie do tolerowania wybryków różnych niezrównoważonych imamów w rodzaju tego już modelowego wręcz i ciągle przywoływanego imama z Finsbury Park, ale takich wielu jest również i we Francji, i w Niemczech, i w Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu. A z drugiej strony nie obowiązuje w stosunku do mówienia o muzułmanach jako takich. To, co się mówi o muzułmanach w tej chwili, a przytoczę tutaj taki eksperyment dokonany na łamach portalu społecznościowego nazywającego się Arabia.pl. Mianowicie w pewnym momencie ukazał się tam nieprawdopodobnie ostry artykuł antyżydowski, antysemicki, operujący najobrzydliwszymi skojarzeniami i zwrotami, których po prostu sobie w tej chwili już nie wyobrażamy w ramach tej traumy, która po II wojnie światowej przeniosła kwestię antysemityzmu z salonów na obszary nietolerowane. Ale jaki był komentarz redakcji? Czytelnicy pewno się zadziwili, czytając taki tekst. Ale to nie jest nasz tekst. To jest tekst zaczerpnięty stąd i stąd, który mówił o muzułmanach, ale my tylko zamieniliśmy muzułmanów na Żydów. A więc to, na co pozwala poprawność polityczna, to, co się mówi na temat świata islamu i na temat samych muzułmanów, na temat ich kultury, na temat ich osobowości, to jest w gruncie rzeczy to, co się najgorszego kiedyś opowiadało o Żydach. To jest ten efekt socjologicznego obcego, na którego musimy złożyć wszystkie swoje krzywdy, niepowodzenia, który jest naszym takim kozłem ofiarnym. Aha. I to do tego służy, do rozładowania własnych napięć. Jak znajdziemy wroga, to my jesteśmy wspaniali, piękni, tylko ktoś nam wyrządził zło. Bardzo dziękuję. Bogusław Zagórski, Kolegium Civitas, dyrektor Instytutu Ibn Halduna i pani doktor Maria Widy-Bejes, Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, byli dzisiaj z nami. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. Festiwal Konrada, targi oraz nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Nowości, autorzy, laureaci. Dzisiaj w Trójce pod Księżycem m.in. Jarosław Mikołajewski, Michał Rusinek, Grażyna Grabowska, prezes targów oraz Robert Piaskowski, krakowskie biuro festiwalowe. O księgach jakubowych powieści Olgi Tokarczuk z naszym znakiem jakości opowiemy w piątek o 7.45. O tym, co dzieje się na festiwalu, powiemy także w sobotę w Radiowym Domu Kultury. W niedzielę magazyn bardzo kulturalny. I podsumowanie zapraszamy Barbara Marcinik i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W najnowszej polityce powrót Żydów. Współcześni Polacy odkrywają żydowskość. Synod